Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Havanın komşular, macera dolu bir cuma sabahı. Oktay Demirci ile beraber günün gazetelerine bakıyoruz modern sabahlarda. Günaydın efendim. Kulaklığı takmadıysa tekrar söyleyeceğim. Gerizekalı. Ne bağırıyorsun abi, ne bağırıyorsun? Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Bana mı dedin? Günaydın demiştim de kulağın... Günaydın. Dinliyorsa o sırada. Günaydın, günaydın. Kısıkmış, kısıkmış. Bu gençler çok... nezih dinliyorlar. Kulaklarına bakıyorlar bizler. Bakıyorlar. Bizler. Vallahi öyle. Şimdi ilk başta bu haftanın sonunda vereceğimiz ilk haber. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi diyoruz. Biletini nereden aldığını hatırlıyor musun? Biletimi nereden aldım hatırlıyorum evet. Çok net aklında mı? Hı hı. Peki o aldığın yer şu anda duruyor mu orada? Evet. Sence? Evet eminim duruyor. Emin misin? Hı hı. Sahte olabilir biletin. Gerçekten mi? Evet. Sahte bilet alarması diye başlıklar var bugün gazetelerde. Sahte bilet Ankara'da. Alarması da herhalde 5 kişiyi falan ilgilendiriyor. Olur mu ya? Niye, yani ikramiye çıktıktan sonra biletin sahte çıkması insanın canı sıkar. Onun dışında zaten bilet hayal kurmayı biraz daha somutlaştıran bir şey. Yani bu hayalleri neye göre kuruyorum? İşte elimde belgesi var diye bileti sallıyorsun. Zaten bir şey çıkmadıktan sonra sahte biletti, benim biletime ikramiye çıkmıştı diyecek durumun yok. Ama şöyle bir şey var, dikkat et edeceğim lafa. Ya çıkarsa? Ya çıkarsa onu bir şekilde artık adamdan almaya çalışırız. Ya. İstanbul'da 2500 sahte milli piyango bileti ele geçirildi. Böyle olunca tabii ilk akla gelen yer alarma verildi. Ankara oldu ve Ankara'da da sahte bilet olduğundan şüpheleniliyor. Herkes bir şöyle bir çevirsin baksın. Nereden anlayacağız? Bir dakika nereden? Hiç bak onu okumamışım ya. Demek ki rakamlar var mı? Yani sahte bilet yapanlar üşenmeden şey mi yapmışlar? Yok. Değişik mi basmışlar yoksa aynı numaraları aynı numara olsa ne olacak? Sen bilmiyor musun şeyi? Şu anda biliyor musun kendi biletinin numarasını? Biliyorum tabii. Hadi canım. Ben şimdi de o kadar havasına girdim ki dövme bile yaptırdım vücuduma. Bir tane aldığın için biliyorsun tabii. Bir tane daha alsam. Onu da yaptırdım. Hadi canım. Bir tam bir çeyrek. Yani çünkü çeyreği de kimseye kaptırmak istemedim. Peki seneye nasıl olacak o dövmeler? Kalıcı mı değil miydi? Seneye o benim hayatımı... Dönüm noktası olan rakamlar, ben onu nasıl sildireyim? Seneye bir daha almayacağım diyorsunuz. Almama gerek olmaz herhalde. O geçenlerde olaydan bahsetmiştik ya, bu Yalı'dan sayısal loto kuponları çalınmış diye. Ha, evet. Hala Yalı'da oturup sayısal loto oynayan adamlara benzemek istemiyorum. O duruma düşmek istemiyorsun, doğru söylüyorsun ama dikkat 25 et. 25 trilyonumu aldıktan sonra bir köşeye çekileceğim. Ama sen yine belki, dikkat et abi. Belki biraz tombala falan oynarım yani ondan sonra. Şimdi o milli piyango biletlerinin kedi girebilir. Öyle bir tehdit. Benim şöyle bir yaklaşımım var. Yani hata neresinden dönülse kârdır. Bu sahte biletleri basan arkadaşlar doğru yola geçsinler. Bu sahte biletler arasında bir çekiliş yapsınlar. Belki gerçek ikramiyeler kadar büyük ikramiye çıkmaz ama oradan toplanan parayı yine ikramiye olarak dağıtsınlar. Süper fikir abicim. Kimse de mağdur olmamış olur. Gerçi ayın 28'inde bu çağrıyı yapıyor olman bilmiyorum. Birkaç kere daha yapmamız lazım. Aslında radyo olarak böyle bir şey mi benimsizlik ya? Sahte biletçiler. Biletçilere böyle bir sorumluluk projesi. Dur demiyoruz. Satmaya devam edin ama satarken bu bilet sahtedir. Şöyle şöyle ikramiyelerimiz var. 3 milyar 5 milyar. İlla 25 milyon YTL olmasına gerek yok. Tabii yani. Öyle bir beklenti yok zaten. Diğer taraftan ihtimaller de daha yüksek sahte bilette kazanma ihtimali. İhtimal daha yüksek, sayı az olduğu için ama bedel aynı. Hı hı. Bedeli aynı olduğu için beklenti de aynı olacak. İşte orada bir problem var. Onu da artık o sahte biletleri satanların biraz hapse girmesi falan. Belki o dengeyi biraz kurar. Ama yine de hediyeleri, ödülleri, ikramiyeleri olsun diyorsun. Veya çekiliş gibi olabilir. Biz burada bir yıl şey yapmıştık hatırlarsan. Ne yapmıştık? Nüfus dairesiyle beraber bir ortak çalışmadan bahsetmiştik. Orada Türkiye'nin dört bir yanından hediye çekilişi olsun. Mesela ha, evet, hatırlıyorum. Ben Sinop'tan birini çekeceğim. Çok güzel fikirdi o ya. Onu Ahmet niye uygulayamadık? Diyebilirsin. Onu bulacaktım. Ben işte buradan bir şey götürecektim. O bana bir şey alacaktı. Onu getirecekti. Ha, o başkasına mesela. Ben Sinop'a gönderecektim hediyemi. Sinop'taki Antakya'ya. Sana mesela Edirne'den. Edirne'den bana gelecektim. Atıyorum Mersin'den bir kardeşim evet gelecekti. Hediye böyle gelecekti. O yöreyi de anlatan hediyeler olsaydı ne kadar güzel böyle bir şey olacaktı. Kaynaşma olacaktı. Kaçırdık bu fırsatı daha. Yine yani nüfus idaresinin niye bunlar habire şeyle mi uğraşıyorlar? Kimliklerin yenilenmesiyle mi uğraşıyorlar? O da artık çok zaman alan bir şey. Şimdi artık ya bilgisayar her şey. Bilgisayardan her şey çekiliş. Hem onun iki adım sonrası neydi biliyor musun? Bu ulusal, iki sene yapılır ulusal boyutta. Hı hı. Üçüncü sene uluslararası platformda. Ne kadar güzel. Mesela sana Pakistan'dan bir tane adam geldi hediye vermeye. Hoşuna gitmez mi bu? Bayılırdım ya. Pakistan'dan gelen hediyenin içinde bir de mesela bomba çıktı. Aman eğlen nasıl güzel olurdu. Canım lafın geçti. Hindistan'dan geldi. Hindistan'dan geleni açardım. Heh. Gönül rahatlığıyla. Bak öyle bir şey işte. Şimdi sahte biletleri şöyle anlayabiliyoruz. Onu da hemen heh verelim. Işığa tutuyorsun. Tamam. Işığa tutuyorsun. Kırmızı fenere. Küçük bir mübaşirin kırmızı fenere. Zın zın yapıyorsa bin bir surat biletçilik. Her sahte şeyi ışığa tutma teknolojisi var değil mi ya? Evet maalesef. Her sahte, şimdi sahte para tutuluyor. Bir şeyi de ışığa tutmayalım ya. Yumurtayı bile ışığa tutuyorlar ya. Yumurtayı ne zaman kim ışığa tutuyor? İçinde civciv var mı yok mu onu anlamak için. Hadi canım. Tabii. Öyle saçmalık mı olur ya? Koca koca adamlar abire böyle hiç seyretmedin mi onu? Nerede çok seyretmem gerekiyor? Çok hızlı el hareketleriyle. Ben ne bileyim yumurtacılık kanalı falan diye bir şey de yok da. Böyle hızlı hızlı ışığa atıyor fit atıyor fit diye attığı yerde böyle güzel yumuşak samanlar arasında atıyor yumurtaları. Oradan bak, oradan görebiliyor muymuş onu? Görebiliyor tabii. Vay be. O da demek ki bir uzmanlıktan bahsediyoruz. Şimdi ışığa tutulduğu zaman Milli Piyango logosunun ve renkli elyafların görülmesi gerekiyormuş. Hı hı. Herkes bunu görsün. Sahte lütfen biletlerde şu anda o logo görünmüyormuş. Orada gülen bir pis bir herifin resmi çıkıyormuş. O halbuki onun yerine o logoyu bassalar daha kolay olacaktı işleri. Sadece renkli elyaf görünce. Ama işte yani kötülüğün zekası da bir yere kadar. Biletin üzerindeki kuş ve Milli Piyango ambleminin parlak turuncu olması gerekiyor. Kopyalandığı zaman bu renkler kahverengi gibi iğrenç bir renk oluyor demiş. İnsanın kusası geliyor demiş. Keşke öyle açıklama yapsaydı ya. Öyle bir şey. Şu anda istersen bir canlı yayında dünya rekoru deneyelim ve herkes aynı anda biletlerine baksın. Tamam. Nasıl fikir? Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Analar babalar sizde nasıl yürek var? Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam, buyursunlar Oktay Bey. Doğrular, analar, babalar, onları görevlere çağırıyoruz. Hakikaten doğru bir şekilde seslendiniz Ege Bey. Çünkü İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre. Korkunç bir araştırma. Sheffield'ı biliyorsun. Bilmez miyim? Bildiğimiz Sheffield Üniversitesi. İngiltere'de Sheffield Üniversitesi bir araştırma yürütmüş ve bunu sonlandırmış. Diyor ki üniversitedeki hocalar 4 ile 16 yaşları arasındaki 250 çocuktan hiçbiri ama hiçbiri ne Sarah'ı tanıyor ne Musa'yı. Sarah'ı tanıyorlardır ya. Sarah'ı Musa'yı mı bilmiyorlar? Musa'yı bilmiyorlar. Onlar boşandı değil mi? Tabii boşandılar. Neyse. Şimdi bu çocuklardan hiçbirisi hastanedeki palyaçolardan hoşlanmıyormuş. Hastanede palyaço yok. Ne bileyim Sheffield Üniversitesi'nde var herhalde. Orada vardır herhalde. Sheffield Üniversitesi'nin bir tıp bölümü var mı? Sheffield tıp evet. Yüksek puanı da bayağı yüksek. Hadi ya, İngilizce miymiş? Hı hı. İngilizce tıp. Sheffield Fakültesi. Şimdi orada palyaçolar hatta var. Hatta şöyle bir marşları vardı. Dur bakayım. Ne? Sheffield tıbbiye tıbbiye doktoruz. Sheffield Üniversitesi. Lay lay. Tram. Harikaymış ya. Bu kadar bitiyor mu? Sonra ya bu uzun bir şey de. Şimdi bir kısmını sen şey yaptın. Çok güzelmiş ya. Şimdi hastanede palyaçolar varmış abi. Ciddi söylüyorum, İngiltere'de. Böyle morali bozuk olan hastanın neşesini yerine getirmek için. Aynen öyle. Aynen öyle ama bu araştırma sonucunda şu çıkmış ki bu çocuklardan hiçbiri, ya bir tanesi bile. Ben çocukların palyaço sevdiğini düşünmüyorum zaten ya. E kim korkunç seviyor abi şey. Bu palyaçoyu? Ben yani de, büyükler sevmez. Büyükler de sevmiyor. Ben çocukken korkardım. Kaldırsınlar mı palyaçoları ya? Kaldırsınlar yani, nedir böyle, illa bir şey yapacaklarsa hani böyle kostüm falan giysinler. Tavşan kostümü, onun da korkuncu var, güzeli var. Hani bu şeyde Walt Disney, Disneyland'de falan hani Mickey Mouse oluyor ya, koca kafalı falan. Evet. Hani onu belki seviyordur çocuklar, televizyondan tanıdıkları karakteri, ama hiç bilmedikleri yüzü gözü boyalı sapık gibi bir adam. Zaten çocuk televizyonda neşeli palyaço görmüyor ki. Elinde bıçakla onu bunu kesen palyaço görüyor. Ve şöyle düşün, en esprili palyaço hangisi? Ağlayan palyaço. Evet. Böyle asap, manyak gibi asap bir şey var mı ya? Şey var mı hakikaten ya? Ağlayan palyaço. Aa bak. Bu palyaço ağlıyor. Ağlıyor. Ama gül, Allah gül. Başkasının acısına gülmek diye bir şey var mı ya? Hayır, gülünmüyor da öyle bir bakılıyor sadece adama. Yazık falan diye. O ne palyaço oldun o zaman? Ne yapacaklar? Bence en güzeli de bu olur. İlla hastaları güldürmek istiyorlarsa hastane görevlileri sıradan insanlar gibi giyinecekler. Düşecekler. Üstlerine bir şey dökecekler. Gören onlara gülecek. Adama bak nasıl güldü diye. Ama o adamın mesaisi olacak işte. Her normal gün çalışanlar 13-15'te, 14-15'te düşecek orada. Süper fikirmiş bu. Bu işte budur eğlence millete. Yoksa palyaço yürüdü, palyaço sigara içti, palyaço bıçak çekti, bununla gülen yoktur yani. Nereden çıktı acaba? Şu palyaçoyu bir araştıralım bakalım. Önümüzdeki saatte nereden çıktığını, ne yaptığını. Nasıl, kim bu bundan sonra palyaço olsun diye böyle bir karar vermiş, ona bir bakalım. Şimdi bunun bir adı var zaten. Palyaço korkusunun. Evet, palyaço korkusunun. Demek bana özgü değil. Benim bir arkadaşımda da dansöz korkusu vardı. O da enteresan bir şey. Dansöz mesela şey gibi mi? Böyle yanında dans etmesinden mi, yoksa televizyonda gördüğü zaman da korkar mı? Genel olarak dansöz korkusu. Hadi ya. Öyle bir şey de var. Şimdi hala devam ediyor mudur adam da bilmiyorum. Ne hala devam ediyorsa çok ciddi başka arızalar da çıkmıştır onunla. Nesinden korkuyormuş yani, ne olacağından korkuyormuş. Palyaço korkusundan ya. Biraz daha eğlenceli olduğu için o konuyu... Hakikaten dansöz gene dans ediyor. Korksan da seyredersin yani. Evet. Yani öyle bir şey var. Şimdi koulrofobi deniyor buna. Palyaço fobisi. Mide bulantısı. İçim bulanıyor diyorsun yani. Evet doğru. Palyaçoyu gördüğün zaman. Ondan sonra çok büyük bir korku, terleme. Koulrofobi internette de en sık aranan ilk 10 fobi arasındaymış. Nasıl böyle arıyorlar şey. İnsanlar o fobiyi, biz hayatımızda ilk defa duyduk. Yıllardır palyaçodan korkarım. Fobimin ne olduğunu bilmiyordum. Abi şöyle düşün. Şimdi palyaço ben söylemene mı? Rağmen nasıl yazılacağını bilmiyorum. Koulrofobi diye nasıl yazayım ben onu Google'a? Palyaço diye yaz. Palyaço hakkında kısa bir araştırma yap. Ondan sonra zaten geliyordur abiciğim. Benim daha büyük korkum var. Palyaço ve palyanço denmesi. Ondan da çok korkuyorum. Neyden bizi? Palyanço. Veya palyaço. Böyle diyorlar palyaço. Palyoço. Deyince, palyoço. Bunlar korkunç. Palyoço diye bir şey var mı başka? Yok değil mi? Onun bir denizcilik lazım. Terimi gibi geldi bana palyoço. O da olabilir. Şimdi böyle bir haberden sonra gelelim spor dünyasına. Ne konuşsak boş, buyurun. Spor dünyası. Bundan sonra hayırlı uğurlu olsun Ege. Geçen gün bana sorduğun olay gerçekleşti. Hakemler bundan sonra Türkiye'de Süper Lig'de kulaklık takarak maçları yönetecekler. Hatırlıyorsun. Küfürlere karşı şey mi? Duyarsız olsunlar diye mi? Müzik dinlemek amaçlı değil. Öyle değil. Birbirleriyle haberleşmek için. Hani var ya böyle Avrupa maçlarında böyle veya bizim takımlarımızın Avrupa maçlarında falan görüyoruz ya, hakemleri böyle kulaklıklı çıkıyorlar. Bütün maçları izlerken ona dikkat ediyorum. Süper Lig'de de bundan sonra öyle. 100 kulaklık gelmiş bile Türkiye'ye. Ve sadece dağıtacak. Hakemler kendi aralarında mı şey yapıyorlar? Bence televizyon görersin yorumcularının herhalde. Maçtan sonra yorum yapmalarındansa maç sırasında gördüklerini kameradan gördük. Hakemden daha iyi görüyorlar bazı şeyleri. Abi o zaman kafa karışır ya. Hakemin kafası karışmaz mı? Sen öyle diyorsun, bu öyle diyor, ne yapacağız falan diye. Tabi canım. Öyle bir şey var ama çok havalı görüntüler bekliyor önümüzdeki sene. Futbol dünyasında, futbol görüntülerinde, sahalarında bizi. Şimdi önemli bir haberimiz aslında spor dünyasından bu ama vereceğimiz haber basketbol dünyasından. Basketbol mu? Basketbol. Efes Bilsen teknik direktörünü biliyorsun, antrenörünü. Hı hı. Şenez Erzik. Bunu ciddi söylemiş olamazsın ya. Yani, tuttu mu? Tuttu mu diyor ya. Yani hakikaten tutabileceğine inanıyor musun şu söylediğin şeyin? Şenez Erzik'i gördün mü hiç hayatında? Hayır. Sen gördün. Televizyonda, gazetede falan gördün mü? Yani bu mu bu mu bu mu desem sana. Bu orta yaşın bana? Biraz üstünde. Hı hı. İri, başı kel birisi değil miydi? Çok zannediyorum güzel. Sarışın. Çok güzel. Açık renkli bir takım elbisesi var bir de. Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi hayır, Şenez Erzik değil. David Şenez ne olabilir? Şenez Erzik kimdi? Şenez Erzik FIFA'nın ikinci adamı. He? FIFA olduğuna inanıyorsun da adam spor dünyasında bu kadar yükselmiş. Bir eliyle de basketbolu tutamaz mı? Tutamaz. Tamam, sana saçma, bana çok mantıklı geliyor. Sana saçma. Ne yaptık burada? Fikirlerimizi yarıştırdık. Doğru. Tartışma hayır, olmadı, kavga olmadı. Bak ne kadar güzel. Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi Efes Bilsen antrenörü David Blatt şöyle demiş. Arkadaş demiş, artık iyi basketbolcu yetişmiyor demiş. Sen yetiştiğin zamanında hepimize yeter diyememişler mi? Bunun sebebi de demiş. Federasyon başkanımız yabancı mı? Federasyon başkanı değil abi. Efes Bilsen antrenörü bunu diyen. Federasyon başkanının yabancı olması bana da garip geldi senin dünyanda. Şimdi David Blatt. Evet. Şöyle demiş, artık iyi basketbolcu yetişmiyor. Bunun sebebi PlayStation ve MP3'ler demiş. MP3'ler ne alakası var canım? PlayStation hadi bir noktaya kadar. Ve de bağıra bağıra konuşmuş bunu. Bir de ters bir adam. Kulaklık varmış demek kulağında. MP3 yüzünden basketbol oynamayan var mıdır ya? Tabii abi, takıyor onu. MP3 bir, başlı başına bir aktivite değil ki. Ben bugün basketbol oynamayacağım. MP3. Tak abi, kulaklığını, onunla oyna basketbolu. O sadece şey olmuyor ki, onu yüklüyorsun, bir yerden buluyorsun, çeviriyorsun falan filan, bir sürü zamanını alıyor. Adamın söylediği şey o. Bilgisayar karşısında en çok vaktimi alan şeylerden biri MP3 temizliği. Nasıl yani? MP3'lerini gerçi hele şey o miydi? iTunes'da. Hı. Nelerle uğraşalım. Bir kere şu şarkıları bir düzgün isimlerini, albümlerini, sanatçı isimlerini düzgün gireyim. Buna çok vakit harcadım. Temizliğe çok vakit harcadım. Bunları çok dinlemiyorum falan derken bir o kadar yeni şey ekleyerek falan, gerçekten bilgisayara dokunasım gelmiyor i̇şte bazen. Bugün işte sen iyi bir sporcu olamadıysan, hatta bizim zamanımızda MP3 mü vardı? Fark etmez ki, sporun yaşı mı vardır Ege? Bugün sen karar versen sporcu olmaya yine olabilirsin. Ama yine MP3 olabilir. Yüzünden. MP3 yüzünden ve bazen de işte bebek yüzünden. Bu MP3'ü nasıl bitirmiş insanları? Müzik dünyası şikayetçi, spor dünyası şikayetçi. Hiç memnun olan adam yok. Hakikaten. Yazık ya. Yazık yine yazık. Yazık, yazık bu MP3'e. Son bir haber var. Tarkan'ın albümü de düşmüş dakikasında. Nereye düşmüş? Torrentlere. Allah Allah. Ne kadar korkunç şeyler bunlar. Hiç görmedim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı İbrahim Bey'i tanıyorsun. Metaformuz. Oo. Ben dinledim albümü. Beğendin mi? Beğendim, çok güzel. Metaformuz. Çık çık. Aa. Ya sus Ege ya. Bir marş yazıyorsun, bir Tarkan'ın olmayan bir şarkısını söylüyorsun. Sinir sabah sabah. Sinir. Olmayan şarkıysa niye albüm ismi peki? Abi aynı espriyi niye sen daha önce itiraz etmenin aynı espriye? Hayır, sonra karma, düşüneceğim. Karma albümünde niye itiraz etmenin de şimdi 15 sene sonra söylüyorsun? Belki zamanı gelmiştir. Belki bazı taşlar yerine oturmuştur. İki sefer yapınca mı sinirlendin? Dudu muydu? Dudu'ydu. Dudu, albümün ismi Dudu'ydu değil mi? Dudu'ydu. Dudu, şarkının ismi ne? Dudu. O da saçmaymış. Doğru. İşte bu saçmalık nereye kadar sürecek? Şöyle. Ben bu sabah ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Kıl Oldum Abi şarkısında çok büyük haksızlıklar yapıldı galiba zamanında. Abi Tarkan yaptırdı onu. O haksızlığı kareli pantolon yüzünden. Klip yüzünden olabilir gerçekten de. Bence o fena bir şarkı değil. Yani şarkının sözlerini bir sabah arabada kendi kendine. Sabah arabada değil de gece. TRT'ye giderken düşündün mü? Ne güzeldi o şarkının sözleri. Üstelik çorabı da kaçmış. Orada adam arkadaşına sevgilisinin bakımsızlığından dert yanıyor. Böyle bir eksiklik vardı. Bundan haklı mı? Bahseden şarkı. Haklı canım. Haklı. Haklı. Ve de şey de demiyor, ne pis kadınmış bu da demiyor. Kıl oldum abi. Son derece subjektif bir yorum bence. Gerçekten o güzel şarkı. O yüzden de mantıklı. Ve yıllarca alay etmek yüzünden o şarkıyı hakkını vererek de dinlemedi. Yani. Kim alay etti? Bir kere iki defa dinlemişindir o şarkıyı bak. Kim alay etti? Sen mi alay ettin? Yani herkes alay ediyordu canım. Yo, yan... Hala daha geçen yıla kadar bu Türk pop müziğinin tartışması açıldığı zaman birileri, şimdi en son bir şarkı çıkmış, kıl oldum abi diye. Kardeşim 20 yıl oldu o şarkı çıkalı diyen de yok ona. O eleştiriler insanın ne kadar ciddiye almasa da yer ediyor kulağında. İşte kıl oldum abinin sen sözlerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum az buçuk abi. Böyle neyle bir... başlıyor hatırlıyor musun? Baksana aynalara, kaç tane... Aynalara küstü. Nakarat. O nakarattı. Kaç tane şarkısını sorsam Tarkan'ın? Hiç ben... Girişlerini bilirsin. Ama kıl oldum abi nasıl başlıyor bilmiyoruz. Dinleyicilerimizden bilen varsa onu hemen... Bir kere değişik başlıyor böyle. İşte böyle. Diye. Öyle başlıyor olması lazım. Aynı yaptın ya. Aynı Tarkan gibi. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Şu Tarkan'ın şarkısı nasıl başlıyor bilen varsa ona hediye vereceğiz. Yani bu şarkıyı bugün gönül rahatlığıyla söyleyebilmek hediyeyi de beraberinde getir yani. Otomatikman. Metaformoz, metaformoz. Metamorfoz, metaformoz. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Kıstım. Kimle görüşüyoruz? Ceren Öztürk. Ceren Öztürk. Buyurun efendim, dinliyoruz. Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Bir dağınıklık, bir rüküşlük, kıl oldum abi. Öyle mi başlıyordu şarkı? Evet. Ceren Hanım siz... Giyinmiş rengarenk falan diye devam ediyor. Heh, evet aynı. Giyinmiş rengarenk. Evet. Bel perişan hali, üstelik kesinlikle çorabı da kaçmış. Kıl oldum bak ne abi kadar eğlenceli şarkı. Ceren Hanım siz Tarkan hayranı mıydınız? Evet. Hala öyle misiniz? Evet. Aldınız mı İlaçla metaformozu? Aldım. Beğendiniz mi? Yani dinleye alışacağız inşallah. Öyle oluyor, öyle oluyor Tarkan albümlerinde. Valla ben de öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ceren Hanım. Bakın ben size ne kazandığınızı da söyleyeyim. Gözüm seçmiyor şimdi benim. Burada biraz yaklaşmam gerekiyor. Ceren Hanım ben de bu arada bir şey isteyeyim sizden. 9'dan sonra saat 9'da bizi ararsanız ayrıntıları, ayrıntıları verelim ama ne kazandınız? Sampi'den 2 kişilik menü kazandınız. Panora'daki Sampi'de kıl oldum abi söyleye söyleye yersiniz artık sevdiğiniz biriyle birlikte. Teşekkür ederim. Metaformoz, metaformoz. Metaformoz. Ya kıl Tarkan gibi arada. Metaformoz. Kıl oldum abi değil de ben biliyorum sen öteki şarkısına daha çok haksızlık yaptın ya Tarkan'ın. Hangisine? Yalnız taştan duvar olmaz. Evet. O şarkısına. Yalnız taştan duvar olmaz. Ona göre diye böyle hala bir şey. Hala telefonlar geliyor. Yanlış mı söylendi acaba? Günaydın efendim. Ha, merhaba. Merhaba kimle görüşüyoruz? Adnan ben. Adnan Bey hoş geldiniz. Ya şey albümün adı neydi bir tekrarlayabilir misin? İlk albümünün. Hayır hayır son albüm. Son çıkan. Metamorfoz. Metamorfoz. Evet. Ya deminden bir ikiniz birden metaformoz diyorsunuz. Şarkı öyle. Ya işte, öyle mi? Onun Adnan yani. Onu biz aramızda Adnan espri olarak düşünmüştük espri. Adnan. Bundan sonra böyle şöyle bir şey düşünüyoruz. Yok ben programda. Türk Dil Kurumu'ndan arıyorum. Zaten iyice hani sabah düzelteyim bir yanlışlık varsa diye. Çok teşekkür ederim. Peki ediyorum. O zaman kusura bakmayın ben yanlış anladım. Adnan Bey şöyle bir şey yapalım bundan sonra. Estağfurullah. Buyurun. Bir espri falan yapacağımız zaman başına şöyle bir uyarı. Siz aramanıza gerek kalmasın. Tamam peki. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin baba. Hoşçakal. L'yi orada iptal ettim ya o mesela. Metaformoz, metaformoz. Haber var mı? Haberimiz valla yani yok. Bundan sonra yok. Şöyle bir şey var. Tarkan'ın albümü çıkması. Telefonlar geliyor şimdi. Bu Tarkan albümü konusunda konuşmak isteyenler var galiba. Günaydın efendim. Alo merhabalar. Kimle görüşüyoruz? İyi günler. Uğur ben. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Tarkan konusunda mı konuşacaksınız? Evet, evet. Buyurun. Şarkıyı yanlış yaptılar. İkinci kısımdan başladılar. Ciddi misin? Evet, şarkının başı kendine gel kendine önüne bir bak haline. Ama olur mu canım? O nakarat değil mi? O nakarat, nakarat. Hayır yapmış, değil mi? Yapmış takıştırmış. Sümbürsüz. Bana o... daha Ceren'in dediği daha... Sen Tarkan hayranı mısın bir kere? Hayır canım alakam bile yok. Ben pop müzik dinlemem bile. Çocukken bir aklımıza gelmişti öyle işte. Ama şimdi bir tarafta Tarkan hayranıyım diyen biri var. Bir tarafta hiç dinlemem diyen biri. Biz hangisine güvenelim? Uğur sen bize bir yol göster. Vallahi bilmiyorum. O şarkı hakikaten klibiyle akıllara yer ettiği için maymundur, karil çoraptır, pantolondur. Tamam. O palyaço ayakkabıları. Senin söylediğin şeyler de doğru da onlar nakaratın başlangıcı gibi geliyor. Bu büyük bir tartışmanın da başlangıcı olabilir. Uğur çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Eyvallah. Uğur görevimi yaptım dedi içinden ve ayrıldı. Başka da bir şarkısını bilmem dedi telefon ama. Telefon yanıp yanıp telefon sönüyor. Telefon durmuyorsa abi. Bu günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cem. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ya ben Tarkan'la ilgili veya başka bir şeyle ilgili aramadım da. Buyurun. Ben 1 Ocak'tan itibaren Ankara'da çalışmayacağım. Sizi özleyeceğim de onun için aramışım. Böyle saçma sapan böyle haberler. Biz de sizi özleyeceğiz Cem. 1 Ocak'tan itibaren çalışmama karar eğer piyango biletine aynen, bağlıysa ben sana söyleyeyim. Yani o çok şey bağlama ona. Yok canım piyango ile ilgili bir şey değil. 1 Ocak'tan sonra Ankara içinde çalışmayacağım. Aydın'a gidiyorum. Aydın'a mı gidiyorsunuz? Evet. Ne işle uğraşıyordunuz? Ben ilaç firmasında çalışıyorum. İlaç firmasında. Bir mümessilim. Ankara'da herkesin sağlığı yerinde maşallah tosun gibiler. Seni Aydın'a gönderiyoruz. Cem oradan da dinleyebilirsin. Öyle mi? İnternetten dinleyebilirsin. Orada ya bir sinyali... Şimdi bakın gün içerisinde iş saatini bir yerden bir yere naklolurken dinlemek daha... mantıklı oluyor. O ben zaman şöyle yapabilirsin. Podcast'lerini dinleyebilirsin. CD'ye basabilirsin. Radyo.com'dan mı? Tabii canım. Ha, bir de güzel MP3 çalar alırsın kendine. İstediğin zaman. Müşteri mi geldi? Doktor mu çıktı karşına? Bir şey olmuyor mu? Böyle canlılığını yitirmiş olmuyor mu? Neyse ama yine de en azından herhalde oraya gelip program yapmanızı isteyecek değilim. Daha şuurlu olacaktır. Güzel soframızı kurarsan buraya da gelirsin. Problem olmaz. Kurarım canım ne demek. Peki çok teşekkür ediyoruz sana da. İyi yolculuklar sana. Teşekkür ederim. İyi yıllar bu arada herkese. Sana da iyi yıllar. Tamam. Oktay senin güzel bir temennin vardı. Onu alsaydık keşke. Ne o? İyi seneler temennisi. Evet. Ne kadar ayıp bir şey ya. O kadar yılın sadece bir döneminde değil. Son güne bırakıyoruz iyi seneler demeyi. Efendi gibi her gün desek. Yani bir en azından bir ay öncesinden başlasak her gün birimiz iyi seneler dese, iyi seneler dese ne güzel olur ya. Dene dene biz zaten 40 defa dendikten sonra muhakkak iyi geçecek. Bir ray değiştirirmiş. Doğru. Oktay Bey size teşekkür etmekten kendimi alamıyorum. Edin o zaman. Ve aynı zamanda nasıl bir çelişkidir ki stüdyodan da çıkmanızı isteyeceğim. Allah Allah demin internet dedin de acaba problem olur mu ya? Çünkü sinyal şey yapmadın onlar. Ben şey yapayım aramasınlar. Sağ ol. Önümüzdeki saat Ozan benim aklımda bir şey vardı. Bu işi kendim kafa yoracağıma dinleyicilerimizin üstüne yıkmak en güzel olacak. Elimizde hediye de var. Karışık Tarkan kaseti yapalım. Herkes söylesin kasette şu olsun bu olsun falan diye. Tamam. Şöyle 15-20 şarkı zaten tabii ki orijinal CD'lerden. Sadece evde dinlemek üzere üretilmiş bir karışık kaset. Korsana geçit yok. Yani korsana hayır. Hayır. Bravo. Bravo. Korsana hayır. Torrentlere yuh. Ben şundan, eşek torrentler. Torrent karşısı bir slogan. Bir tezahürat yapsana ya. Evet o lazım. Yuh pis torrent. Pis torrent virüs yuvası. Tamam Ege çok teşekkür ederiz gerçekten. Torrent'ten... Bu da torrentçilere ders olsun. Hakikaten diyoruz. Torrent'ten soğuduk. Soğuduk hakikaten son. Soğuduk sayende. O zaman hemen ne diyoruz? Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam edecek diyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Bugün yine Panora'dan hediyeler bekliyor sizi. Panora'daki son derece şık, son derece havalı Branka'da iki kişilik akşam yemeği ve Marks & Spencer'dan hediye çekleri. Bunun dışında Sampi'den iki kişilik menü, Tefal'den saç şekillendirme seti, Lokopoka'dan oyuncaklar ve GNC'den hediye çekleri bekliyor şanslı dinleyicilerimizi. Yarışmamız çok kolay, güzel bir karışık kaset hazırlayacağız. Tarkan şarkılar bunun mutlaka olması gerekiyor diyenler arasın bizi, şansını arttırsın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? şu anda evdeyim. Evde. Biraz gürültülü ev galiba. Evet, televizyon seyrediyorum. Peki Elif'im, kaç yaşındasınız, biraz tanıyalım size. 18 yaşındayım. 18 yaşındasınız. Ama daha genç misiniz Elif Hanım? Evet. Peki bütün Tarkan albümlerine hakim misiniz, Tarkan şarkılarına? Hemen hemen evet. Hayranı mısınız peki, öyle diyebilir misiniz? Tabii ki, kesinlikle hayran olmayan var mı Tarkan'a? Peki yırtınıyor musunuz Tarkan'ı gördüğünüz zaman? Anam anam anam diye. Evet. Hiç üstünüzü başınızı yırttığınız oldu mu? Yok, hayır. Ağladınız mı peki? Hayır. Konserine gidip önde ağlayan kızlar oluyor ya. Yok, hayır, öyle değil. Nasıl hayranlık bu Elif Hanım şimdi? Ben bile bazen yani ağlamaklı oluyorum Tarkan'ı gördüğümde. Ya tutuyorum kendimi. Öyle ağlamaklı olmuyor ama çok seviyorum. Çok seviyorsunuz. Peki evet, hemen sizin şarkınızı alalım. Bu kasetin açılış şarkısı diyelim sizin şarkınızı. Bir numaralı şarkısı. A100'ünün bir numaralı şarkısı. Buyurun. Sabret İnci Tanem olsun. Sabret İnci Tanem. Evet. Bu duygusal şarkılardan biri değil, evet, mi? Onu biraz söyleyebilir misiniz bize? Bence hiç girmeyelim. Çok teşekkürler. Elif Hanım, görüşmek üzere. Görüşürüz, kolay gelsin. Yalnız evde kuşak çatışması bak. Niye gençler abi? Gençler radyoda aradıklarını buluyorlar. Anneler televizyon izliyorlar. Ne zaman ki anne, kız, baba ve dede bir anda Modern Sabahları dinlemeye başlar, İşte o zaman biz şeytanın bacağını kırarız. Misyonumuzu da tamamlamış olacağız herhalde. Misyonu da tamamlarız, parayı da buluruz. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyorsun? Burcu ben. Burcu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz kaç yaşındasınız Burcu Hanım? Ben 31 yaşındayım. 31 yaşındasınız. Biraz yaşlıyım galiba. Ama olur yine ya, de yırtmış olabilirsiniz bir zamanlar. 20 yıldır Tarkan var bir konserde. Yok, hayır, ben sadece Tarkan'a, ben lise sondayken çıkmıştı Tarkan, üniversiteye hazırlanıyordum ben o zamanlar. Hı hı. İlk başta görüp inanamamıştım gözlerim, bu ne demiştim, ama sonra ben de bir Tarkan hayranı olmuştum. Peki şimdi o arkadan sesini duyduğunuz... O benim bebeğim, evet. Kız mı, erkek mi? Kız. O olur mu sizce Tarkan hayranı? Yani bilmiyorum ki, serbest bırakacağım ama inşallah olmaz. Adı ne? Adı Yaz. 9 Yaz. Aylık. Yaz. Peki Burcu Hanım. Yaz. Y-A-Z. Evet. Yaz, Yaz geldi. Anne, Tarkan için deliriyorum lütfen. Beni konserine götür lütfen falan dese size ileride. Arkadaşlarıyla gitse. Arkadaşlarıyla yollayacaksın. Sonra evet, eve bir geliyor, üstü başı yırtık. Ne oldu kızım? Tarkan işte bana baktı falan dese. Bozulur musunuz? Ya bozulurum herhalde de, ne yapayım, bir süre sonra geçer, geçiyor. Bende geçmişti. Geçti diyorsunuz. Peki. Ama hala hayranısınız değil mi? Tarkanız seviyorsunuz mı? Yani. Evet, seviyorsunuz Tarkan'ı. Yani bir şey hissetmiyorum. O size tabii karşı bir şey hissediyor mu acaba? Evlenmişsiniz artık, çocuğunuz doğmuş. Evet, bence yani, doğrusu da bu. Bence de ayıp zaten. Çektim durum. Kendimi çektim. Tarkan zaten ondan sonra İnci Tanemi yazdı. Peki efendim. Burcu Hanım, sizin de şarkınızı alalım. Kış Güneşi. Onu kış severim güneşi. Ben. Evet, Kış Güneşi. Kış Güneşi'ni Burcu'ya yazmış. O da Tarkan'a mesaj olarak Yaz koymuş kızın adını. Bak. Vay vay vay vay. Neler neler ortaya çıkıyor. Hey yavrum. Çok peki efendim. Çok teşekkürler. Bebeği de öpün bizim için. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Yazanın başlamış. Bütün numaralarını çıkardın ya Burcu'nun. Hakikaten yani. Yani şimdi şey diyor, hani bir şey hissetmiyorum falan diyor ama... Fırtınalar kopmuştur zaman canım. Kopmuş zaman. Kış Güneşi, yanlış zaman, yanlış mekan. Bu arada yeni şarkılara biraz göz atalım. Oktay hemen ilk günden kuyruğa girerek almıştı. Ben dün gece işte, dün değil, ondan önceki gece işte şeyin önünde yattım. Torrent'in önünde yattım. Panora'nın önünde yattım bu albümü alabilmek için. Bu albümün açılış şarkısı sevgili dinleyiciler. Şöyle bir göz atın, neden bahsettiğimizi bilelim diye. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın. Merhabalar beyefendi. Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir yarım saat önce konuştuk mu sizde? Hayır. Ha yok, başka Uğur'la görüşüyoruz şimdi. Buyurun efendim, dinliyoruz. Ben de Tarkan'ın çıkış şarkısı Kıl Oldum Abi. Kıl Oldum Abi. Bir döneme damgasını vurmuş. Vay be. Ya Uğur, yarım saat önce dinlemediysen demek ki kalbimiz ortak çarpıyor Kıl Oldum Abi için. Kaç yaşındasın Uğur sen? 23 yaşındayım. Peki bu Kıl Oldum Abi'nin ilk çıktığı zamanı hatırlıyor musun? Evet, ben ilkokuldaydım. Vay be. 5. sınıfta falandım. Büyük ihtimalle senin diline dolanmıştı ister istemez. Evet. O yaşta yani çocuklar. O sırada tam anlamıyordum ne anlama geldiğini fakat. Bir şeyler dönüyor demiştin kendi kendine. Evet, yani saç modeli, giyimi falan bayağı popüler olmuştu. Peki Uğur, bugünkü sorumuz şu. Demin Burcu'nun verdiği cevaptan çıktı bu soru. Tarkan'a karşı şu anda bir şeyler hissediyor musun? Teşekkür ederiz. Şu anda takdir ediyorum, başarılı buluyorum. Takdir ediyorum, evet. Peki, ondan çok, öte bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Rica peki, ederim. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Nerede bunun nakaratına geldik mi? Şimdi nakaratı dinleyelim ya. Bayılırım böyle kesik kesik şarkılara yavrum. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Nurşah ben. Nurşah Hanım hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız? 21. 21. Aa, siz evet. Hala Tarkan hayranı genç kız olabilecek yaştasınız. Teşekkürler. Her zaman öyle olacağım. Her zaman elbette. Hayranı mısınız peki efendim? Yani hayran değildim ama çıktığından beri takip ettiğim sanatçılardan birisi. Hiç öyle üstünüzü başınızı yırtmanız takip ediyor. Yok yok hayır. Yani hayran olmamın sebebi de 90'lar Türkçe pop müziğine özel bir ilgi duyuyor olmam. Hani o dönemin bütün sanatçılarını aşağı yukarı takip ediyor olmam. Herhalde öyle bir şey. Ha, özel bir takip var mı mesela? Evet. Yani özel bir takip yok. Yani hayır, takip ediyorsunuz da belgeselci gözüyle mi takip ediyorsunuz yoksa severek dinledikleriniz de var mı 90'ların pop müziğinde? Yani severek dinlediklerim de var tabii ki. Var tabii. Tarkan onlardan biri mi? Evet. Onlardan biri. Peki Nurşah. Mesela peki, bu arada Ege Tarkan'ın şarkısı bu kadar karışık değil aslında. Galiba. Ha, evet doğru, bir şeyler birbirine karışıyor. Doğru. Evet. Nurşah şöyle soracağım. Mesela teyzen sana çirkin bir gömlek aldı. Yılbaşında. Ama yani lütfen giy falan filan diyor. Siz de mecbur onu giydiniz. Denk geldi Tarkan konserine gittiniz. Onu yırtar mısınız? Ama dürüst cevap verin. Sevmediğim bir gömlek. Evet çok çirkin. Yani yırtırım herhalde. Yırtarsın. Bravo. Dürüst sizin şarkınızı alalım sanırım. Karışık kasetimize. Diyecektim ben. Salma salma sinsice. Şu yeşilli klibi olan şarkı. Aa, ama çok güzel şarkıydı o ya. Salına salına gizlice. Sen başa bela Dilber falan diye. Evet. Bu ne oluyor? Çok da dile dolanan bir şarkıdır. Böyle hani belindeki kemer olayım hep falan diye. Hah evet nakarat. Peki nasıl başlıyordu? Sıradan bir akşamüstü. Durgun bir pazar günü. Vallahi bravo. Vallahi bravo Nurşah. Yarın öbür gün belgesellerini izleriz Nurşah'ın. 90'larda neler oldu TT diye. Çok teşekkürler Nurşah. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bence şarkıların girişlerini de soralım. Orası zor. Nakaratı herkes biliyor. Girişini mi soralım? Ben bu şarkıyı diye söylüyordum. Dinamik bir pazar günü. İşte hatalar oluyor. O zaman istersen... Bir şey soracağım. Buyurun. Bu şarkı kontenjanımız var mı burada? Kontenjan derken? Çünkü yani bir kaset olduğunu düşünürsek 90'lık belli bir sayıda şarkı sığacaktır. Anca zaten bu saatte. Bak 4 tane şarkı aldık, yarısı bitti. Daha zaten. A100'ünün yarısı bile dolmadı. Dolmadı hakikaten. Doğru. Bakarsan 60'lıkta kalırsın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Modern sabahlarda şahane karışık kaset üstünde çalışmaya devam ediyoruz. A100'ünün 4 şarkısı tamam hocam. Tarkan'ın en güzel şarkıları bu kasette toplanacak. Size de çekeriz. İkili teyp var evde. Telefonumuz 210-30-30. Panora'dan harika hediyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Tek yapmanız gereken o kasette şu şarkıda olmalı diyerek Tarkan şarkısı söylemek. Sabret İnci Tanem, Kış Güneşi, Kıl Oldum Abi, Salına Salına kasette yer alan şimdi şu andaki yer alan 4 şarkı. Sevgili dinleyiciler, kasetimizde yer bol. Bol. Hakikaten. Atın şarkıları bu kasede. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seval ben. Seval Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? Söylemesen. Söylemeyin. Aşk olsun Seval Hanım. 30 ile 40 arası. Ama ne olacak? 40, tamam işte. 40 yaşındasınız diye kaydediyoruz buraya o zaman. Peki Seval Hanım hayranı mısınız Tarkan'ın? Hayranıyım. Hatta OTTÜ'deki konserine gelmiştim. Hamileydim. Hamileydiniz? Evet 9 aylık. 9 aylık. O zaman sahneye yani fırlayamadınız büyük ihtimalle. O zaman kaç yaşındaydınız? 38. 38 yaşındaydınız o zaman. Bebek kaç yaşında? 2. 40. Matematik süper. Evet. Peki Seval Hanım kız mı bebeğiniz erkek mi? Erkek. Adı Tarkan değil ama. Değil mi? Onu da merak edecek. Peki Seval Hanım sizin şarkınız neydi? Kuzu kuzu. İkilemelerin güzel örneklerinden biri. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Seval Hanım. Görüşmek üzere. Kuzu kuzudansa benim yani şu kasede yani burada listeyi tabii dinleyicilerimize göre oluşturacağız da ben başa Dudu'yu koyacağım. Dudu Dudu mu? Dudu Dudu. O da seviyor diye bağırıyor şarkıda. O da seviyor. Diye. Tamam Ege, anladık nasıl bağırıyor. Evet, şey oldu. Tamam. Teşekkür ederiz. Maksimum. Kuzu kuzu da girdi A yüzüne. Ben albümden sana bir şarkı daha çalayım. Çok havalı başlıyor bu şarkı. Çal bakalım. Yanıyorum dostlar, şu sıralar efkar var. Günaydın efendim. Bu şarkının orijinalinde yok sevgili dinleyiciler. Yarışmacımız telefonu kapatınca böyle oldu. Azıcık dinleyelim ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Seda. Seda Hanım. Evet. Biraz dinleyelim mi şarkıyı Seda Hanım, müsaitseniz? Tabii müsaitim, dinleyebiliriz. Dinlemiş miydiniz bu şarkının adı Arada Bir? Yok, hayır. Kıyamam, o kadar fanatik değilim, hemen gidip alabilecek kadar. Geçer, bu da geçer, umuduna darılma. Bunun havalı kısmına gelince dinleriz tekrar. Seda Hanım kaç yaşındasınız? 22 yaşındayım. 22 yaşındasınız. O kadar fanatik değilim dediniz. Evet. Ne kadar fanatiksiniz? Ne yırtarsınız mesela Tarkan'ın için? Az önce Nurşah dedi ki sevmediğim bir gömlek yırtabilirim dedi. Sevmediğim gömleğin içinde bir tişörtüm varsa yırtabilirim. Ama böyle yakası güzel görünen çirkin tişört mü? Üstümde başka bir şey varsa yırtabilirim. Başka bir şey. O, tabii canım, Seda'nın derdi başka. Anladım. Seda'nın derdi tişörtün çirkin olması. Ben buraya not düşüyorum. Yakası güzel, kendisi çirkin tişört yırtılabilir. Peki evet. Seda Hanım şarkı... Hangi şarkı var aklınızda? Ölürüm sana. Ölürüm sana. Can. Bir taraftan rockçılığımı da koruyorum diyor Tarkan severken. Yok, evet, bir tek bu şarkısı gelsin. Dinlemeye böyle çok değer bir hiç şarkı gibi geliyor. Hiç gittin mi Seda Tarkan konserine? Yok, kısmet olmadı. Gidecektim de içimde bir şey yoktu. O yüzden. Ne olur ne olmaz diye gitmedim. Çok sağ ol Seda, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. O zaman Tarkan'ı kışın getirirsek... Evet, hayır. Kışın bir konser yaparsak. Ama paltoyu da nasıl yırtacaksın ya? Hele şey var, napa varsa biliyorsun. Palton... Çek 5 kişi yırtamaz. Paltonun üzerine bir tişört giy abi. Onu yırt. Nasıl bir yırt? Pantolonun içine eşofman giy. Onu yırtarsın rahat rahat. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Onur Karaduman. Onur Hanım hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız? 34. Evet. Ne iş yapıyorsunuz Onur Hanım? Eczacıyım. Eczacısınız. Dükkanda mısınız şu anda? Dükkandayım, evet. Aman ne güzel. Peki Onur Hanım hayranı mısınız Tarkan'ın? Eskiden daha çok hayranıydım. Bu sıralar çok göz önünde değil. Hı-hı. Sizin de hayranlığınız geçti. Evet, biraz geçti gibi. Hüsnü şenlendiriciye kaydınız yani. Yok, kaymadım daha. O kadar değil. Neredesiniz yani, kimin için üzerinizdekini yırtarsınız, öyle soralım. Kocam için yırtarım. Hocanız için yırtarsınız. İşte bu. Peki Onur Hanım, sizin hangi şarkı var aklınızda? Eski bir şarkısı vardı Tarkan'ın. Buyurun. O çok hoşuma gidiyordu, asla vazgeçemem diye. Yavaş asla vazgeçemem. Ben onu kocama hediye etmek istiyorum. Peki efendim, çok teşekkürler. Sağ olun. İyi şanslar diliyoruz. Teşekkür gelsin. Ederim, hoşçakalın. Evlilik şahlandı. Evlilik şahlandı hakikaten. Mesajlar falan filan. Vay be, Tarkan nelere katılmış. Tarkan sayesinde valla. Bir telefonumuz daha var. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hanımefendi, hoş İyi geldiniz. İyi günler. Gizem ben, hoş bulduk. Gizem Hanım kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. Hala yırtmaya yakın yaşlardasınız. Hayranı mısınız Tarkan'ın? Ben daha çok sizin hayranınızım. Ay çok teşekkür ederiz yahu. Bizim için ne yırtarsınız? Gazete mi? Gazete ama bir şartla. Eski gazete. Eski, okumadan çünkü babam kızar. İlan sayfaları tabii ki. Peki evet. Gizem Hanım. Yok hangi mu? Hangi şarkısını ekleyelim listeye? Şıkıdımı veya hepsi senin mi ekleyelim? Aynı şarkı değil mi bu? Hayır, aynı değil. Hangisi ama, bir tanesine karar. Hepsi senin mi? Tamam, karar verdim. Oynama, hepsi şıkıdım. Seninle şıkıdım. Aynı şarkı ya. Evet, doğru. Öyle mi? Evet. Hakikaten hakikaten modern sabahlar hayranısınız herhalde. Tamam, o zaman şıkıdım. Hepsi senin veya mi? Hepsi senin mi? İkisinden birini. Ama Tarkan konserine gittim. Gittiniz mi? Gittim. Hangisine gittiniz? Neredeydi? Ankara'da, Maydanoz Showland'da mi yapılmıştı. Bir şey yırttınız mı falan? Peçete en azından. Yok, hiçbir şey yırtmadım. Yani gerçekten yırtılacak gibi değildi ama. Sahne performansıydı, yırtmaya gerek yok. Hadi ya, o kadar iyi değil mi diyorsun sahnede? Yok, sahnesi çok iyi ama yırtacak bir şey değil. Hani o kendini yırtıyor zaten sahnede. Size gerek kalmıyor. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Gizem Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler. Yalnız Ankara'da öyle bir yer yok hocam. Ha, İstanbul'da değil mi? Maalesef. Dilli düdük. Hoppa! Amanın bir yarışmacı daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Kaç yaşındasınız? 52. Evet. Adınızı da alalım. Işıl. Işıl Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Işıl Hanım bu yaşta bile beni coşturuyor diyebilir misiniz Tarkan için? Yani bazen evet. Şu anda mesela coşturuyor mu? Dilli düdük şarkısı. Bir deneyelim isterseniz. Yok, hayır. Ben biraz önceki izleyicinizin söylediği şarkı üzerine arıyorum. Hangi şarkı? En çok sevdim. Yok, hayır hayır hayır. Asla vazgeçemem. Onur Hanım'ın eşine armağan etti. Eşine armağan ettiği şarkı ve o çok güzel bir şarkı gerçekten. Ya, yalnız Işıl Hanım, şöyle bir kötü haberimiz var. Bir kasede aynı şarkıdan iki tane koyamıyoruz. Nasıl yapacağız? O zaman ikimize ortak koyun. Ortak koyarsak o zaman da siz de Onur Hanım'ın eşine armağan etmiş olursunuz o şarkıyı. Olur, ben ona armağan etmeyi isterim. Ama sizin eşiniz bozulmasın mı? Aa, çok karıştırdınız o zaman o şarkıyı. Işte. Tamam, o şarkının o zaman şöyle akapella versiyonu. Tamam, anlayın. Işıl Hanım için tamam. Çok teşekkürler Işıl Hanım, görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Hayır, şimdi işi yokuşa sürüyor gibi olmuyor ama yarın öbür gün bir şey olduğu zaman koltuk altına girecek biziz yani. Doğru söylüyorsun. Önümünü almak zorundayız. Neyse, bir şekilde yırttık. Oluyor ya bazen bir şarkının öteki versiyonu oluyor. Öyle bir şey olur işte. Güzel olur. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Merhaba efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? İlkay Kavlak. İlkay Hanım, kaç yaşındasınız? 31. 31. Zamanında var mı yoğun bir Tarkan hayranlığı? Aslında yoktu ama İngiltere'de master yapıyordum. Hı-hı. O zaman böyle çok özlemiştim. Bir de sürekli gittiğimiz bir pub vardı. Evet. Orada böyle biz çalarlarken sadece Tarkan çalıyorlardı. O yüzden benim için özel bir önemi vardı. Şiş kebap ve rakının da o dönem mi hastası oldunuz? Nasıl? Şiş kebabında o dönem mi böyle uzakta evet, olduğunuz zaman? Evet, aynen öyle. Yani döner tahmin falan ediyorum. Yemezdim ben. Oraya evet. Gidip dönünce döner falan yer oldum. Böyle lahmacunlar falan çok özledim. Ne güzelmiş. Ama en çok simit, çay, fakir. Ya yani böyle ekmekler falan. Ama simit yerken dişlerinizin arasına giriyor, işkence oluyor değil mi? Sonra Türkiye'ye geldikten sonra simit yediniz ve etekleriniz zil çaldı tahmin ediyorum. Valla her gün simit yiyorum şimdi. O özledim. Zaman Türk kültürünü İngiltere'de tanıdınız diyebilir miyiz hikayeyi? Hayır da yani buradaki yani bizim hayatımızda hep olan şeylerin kıymetini orada fark ediyorsunuz. Bravo. Küçük şeylerin. İlkay Hanım, hemen sizden bir de şarkı alalım kasetimiz için. Dön bebeğim. Dön bebeğim. Var mıydı kasette? Aa, çok güzel. Hayır, yok. Şu ana kadar yok ama girdi. Tamam. Kasede girdi. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Benden de mi bir akapella? Diyor, sizinki tamam orijinal. İlk defa giriyor şarkım. Tamam. Peki, sayenizde. O zaman. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Bu arada gençler, genç erkeklere sesleniyorum. Yani neredeyse kasetimizin tamamı bir tek Uğur erkek hakikaten olarak ya. Fikir belirtti. Kızlardan oluşuyor. Yani bir kıza Tarkan kaseti hazırlanacaksa kaset burada. Tamamen kadınların seçtiği şarkılar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsmim Evren. Evren Hanım, kaç yaşındasınız? 31. 31 sizde. Siz de mi İngiltere'de tanıdınız Tarkan'ı? Buradayken dinlediniz mi yoksa? Canlı dinleme imkanım olmadı. Hayır. Peki kasetten falan kaset falan. Ben şarkılarından aklıma şey geldi. Benzemez kimse sana. Hüseyin Senel'le beraber söylüyordu. Düet olan. Evet. Benzemez kimse. Bunu da kaydettik. Çok teşekkürler Emre Hanım. Hoşçakalın. Siz aslında Türk sanat müziği dinliyorum da böyle pop yıldızları söyleyince hoşuma gidiyor falan. Valla programın başını kaçırdım. Tam olarak konsepte var mı bu seçilen şarkılar onu bilmiyorum ama aklıma geldi. Bir aramak istedim. Peki, olur çok olur. Teşekkürler efendim. Görüşmek hoşça üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Gayet doğru bir cevap ya. Evren Hanım'ın verdiği. Benzemez kimse sana. Bunun ben kasetin sonu yani hani bazen şey oluyor ya, bir şarkı tam kaydedilmiş. Hidden track ya. Mi hocam? Hidden track değil, hani yarısı kaydedilir ya, ona denk getireceğim bu. Ya tamam, olmasa da olur ki bitesin. Çirkin olarak yani. Yani. Anladım, olabilir, olabilir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Taylan. Taylan Bey, hoş geldiniz. Hakikaten ya, bir erkek sesinde hasret kalmışsınız. Onun için aradım zaten. Buyurun efendim. Ben kır zincirlerini söyleyecektim. Kır zincirlerini. Söylendim bilmiyorum ama. Kaç yaşındasın Taylan? 22 yaşındayım ben. 22 yaşındasın. Kır zincirlerini çıktığı zaman sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, evet hatırlıyorum. Orta 1'deydim galiba. Vay. Orta 1, orta 2 falan. Kırasın gelmiş miydi zincirleri? Efendim? Zincirleri kırasın gelmiş miydi? Yok, o derece değildim yani. Sonradan Tarkan'ı sevmeye başladım aslında ben biraz. O zamanlar tabii erkekler kızların sevdiği sanatçıyı sevmekten biraz çekiniyorlar herhalde. Yok. O gelenekte sevgili Hakan Peker'le bozuldu. şimdi onu burada analım saygıyla. Ya aslında ben Çelik'i de anmak isterim yani. Benim çocukluğumun sanatçısı oydu herhalde biraz. Yazık. Daha kötüydüm yani, evet gerçekten. Bununla ilgili başka bir zaman uzmanların da olduğu bir gün konuşuruz Taylan. Çok teşekkürler. Güzel, görüşmek üzere. İyi günler. O işin uzmanları var ya. Uzmanlarla dinleyiciyi birebir buluşturuyor ama yayında değil Radyo TÜ. Ve mesela buradan Çelik kaseti dolduruluyor beraber. Sonra ne oluyor? Ondan sonra o tedavi amaçlı dolduruluyor. Hayır, kırılıyor. Kırılarak geçmişle bağlar koparılıyor. Kır zincirlerini dediği de bu olsa gerek. Evet. Programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Hala birkaç telefon alacak vaktimiz var. Telefonumuz 210-30-30. Şöyle bir bakalım. 11 şarkı var şu anda. 11 şarkı olmuş. 60'lık kaset olur. Neredeyse. Hatta 60'lık kaset 60'lık olur. 60'lık 45'lik evet. Kaset bile. Yok şu canım. An... Yok sığmaz 45'liğe ya. Sığmaz mı? Yok i̇şte sonlarında şey, birazcık boşluk falan. Benzemez kimse sanayı şey yapar. Yarım kalsın problem değil. Tarkan kasetine muhakkak girmesi gereken şarkıları soruyoruz. Güzel şu anda ama şöyle bir bakıyorum bir... Hepsi senin mi var? Ondan sonra bir de ölürüm sana var. Kuzu kuzu. Yo. Hareketli şarkı hareketli şey dengesi. Aşk şarkısı dengesi güzel. Güzel canım. Çok güzel. Şıkıdım var işte hareketli. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Cenk Pala. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne işle uğraşıyordunuz Cenk Bey? Bir kamu kuruluşunda başbakan olarak çalışıyorum. Kolay gelsin efendim. Tanıdık bildiğimiz bir ülkenin başbakanı mı? Evet. Ne kadar güzel. Maaşı falan nasıl? Çok güzel. Kadro var mı başbakanlık kadrosu? Uyduruyoruz bir şeyler. Torba kadro falan bir şeyler yapılıyor. Çok teşekkürler. Kaç yaşındasınız? Adınız aklınızda olsun. Benim çünkü 10'da bitiyor burada işim. Tamam ben numaramı bırakacağım. Ama çocuk var tabii. Bizde çok dış seyahati olmayan bir başbakanlığa şeyim yani. Tamam. Hayır hayır. Dış seyahatten bence daha önemlisi işe çocuk götürülebiliyor mu başbakan olunca? Götürülebiliyor tabii. Mesela Çin'de başbakan olursanız herhalde götürebilirsiniz diye düşünüyorum. Niye? Kalabalık da fark edilmez yani. Doğru abi. Zaten 9 tane başbakan var Çin'de. Öyle diyor. Kalabalık. Aynı şekilde devam ediyor. Espriler hoppa diyoruz. Alalım şarkınızı Cenk Bey. Tarkan'ın Aşık Veysel yorumunu gidiyorum gündüz geceyi. Gidiyorum gündüz geceyi. Hangi kasetteydi bu ben bunu? Kuzu Kuzu'da galiba. Kuzu Kuzu'da. Peki çok teşekkürler Cenk ben Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hiç kimse ben söyledim diye mi acaba Dudu Dudu gelmiyor? Dudu Dudu o kadar özel bir şarkı ki. Dudu Dudu. Mesela, söylemesi zor Dudu da ondan Dudu'yla Diday Diday Day aynı kategoride benim gözümde. Nedenlerine de ilerleyen dakikalarda denk gelirse açıklarım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Ben Tarkan'ın Kış Güneşi şarkısını çok beğenirim. İsminiz nedir efendim? Nurdan Duransoy. Nurdan Hanım. Peki çok teşekkür ediyoruz Nurdan Hanım. Rica ediyorum iyi günler. Nurdan Hanım görevini yaptı. Değil mi? Evet. teşekkür ediyoruz Nurdan Hanım'a. Şimdi o zaman 12 şarkı oldu. Günaydın efendim. Alo. Merhaba efendim hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. İyi güne buyurun. Alalım şarkınızı lütfen. Ya ben şarkının ismini bilmiyorum da mırıldanın şey vardı ya. Bir dakika hatırlayacağım. Mırıldanın mırıldanın. Seni mırıldanın. Görürüm o anda. Hayır öyle değil. Ya, mırıl deyince mı? Sadece mırıl mırıl diye söyleyin. Tamam mırıl mırıl mırıl. Hatırladınız mı şarkıyı? Hatırlayamadı ki mırıl mırıl nasıl hatırlıyor? Melodisiyle mi mırıldanır? Duyamıyorum biraz. Melodisiyle mırıldanır mısınız? İşte seni görürüm o anda yar yağmur avucuma gidersen doğmaz güneşim falan filan. O sizin dediğiniz şarkı Emrah'ın olmasın? Hayır tabii ki karıştırıyor olmayın Emrah'la dolayısıyla. Yağmur düşer avucuma diyorsunuz evet, evet. Şarkıda. Ben bilmiyorum bu şarkıyı. Ya. Biz... Ama en güzel şarkısı Tarkan'ın. Gerçekten. Ben Tarkan Senem Hanım. İsminiz neydi hanımefendi? Senem. Senem Hanım. Evet. Senem Hanım buna cevap vereceğiz. Yağmur düşer avucuma. Evet. Peki efendim çok teşekkürler. Rica bu şarkının adı değil tabi. Aradan bir şey. Çok sağ olun. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. İyi günler. Belki bu şarkıya da yardımcı olur dinleyicilerimiz. İsmini öğreniriz. Çünkü kasede şimdi bütün albümleri dinlemek lazım. O sözü bulmak için. Bak bak bak. Üç mü bu? Yok ilk. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Alper Bey. Aybars. Aybars Bey. Evet. Bu arada hemen içeriden bize bilgi geldi. Ay başta kusura bakmayın. Senem'in evet. Şarkısının adı Gitme'ymiş. Evet ben de onu hatırlatacaktım size tam. Hay Allah ya lafı ağzınıza evet. Aybars Bey. Tabii ki sadece onun için aramadım. Bence Selam Ver. Selam Ver. En güzel şarkılarından bir tanesi. Selam Ver nasıl bu ya? Bu askerde yazdığı şarkı mı? Hiç olmazsa selam ver. Ha tamam. Ha, evet. En tamam. Eski şarkılarından biri. İlk evet, albümde evet. Olabilir mi Selam Ver? Vallahi hiç bilmiyorum çünkü o şarkıyı sevgilimden ayrılıp onunla barışmaya çalışırken yeni keşfettim sayılabilir. Yakın zaman hikayesi mi bu? Evet, bir iki aylık bir şey olsa gerek. Hadi ya, Tarkan albümlerine vurdunuz kendinizi. Bayağı bir sancılıymış. Ne oldu, sonuç ne oldu, barışabildiniz mi? Evet, barıştık ama sonra yeniden ayrıldık bile, çok kötü durumlar. O zaman de, tamam, yeni kaset çıktı işte. Yine o sizin için bir fırsat. Metaformoz. Tamam. Mesela tamam. Dilli düdük diyebilirsiniz. Mutlaka, tam bana hitap ediyor, mutlaka dinleyeceğim. Peki, görüşmek üzere Erbaş Bey. Sağ olun, iyi günler. Ne son telefonu yani. Alalım. Buyurun. Metaformoz. Yalnız onun doğrusu metamorfoz olacaktı. Allah'ım. Formos formos bir şey oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurşah, ben az önceki şarkının ismini söylemek için aramıştım ama söylendi sanırım. Siz de mi gitme diyecektiniz? Aha. Peki sizin aklınızda hangi şarkı var Nurşah Hanım? Ha, siz Nurşah, meraklı Nurşah değil mi? Evet. Salına gizlice Nurşah. Aha. Meraklı tamam. Nurşah derken de meraklı melat anlamında değil, 90'lara meraklı Nurşah diye kaydediyor. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu arada meraklı Nurşah nasıl hemen tanıdım? Altına 90'lara meraklı olduğunu sembolize eden bir işaret koymuşum. Ne koymuşsun? Çok merak ediyorum. Bir takım yuvarlaklar. Ne o? Süper Baba'nın müziği mi? Altında ok var. Bazısının yanında böyle bir üzüm salkımı falan oluyor. Yuvarlak neymiş? Bu böyle göz gibi bir şey. Herhalde para gelecek Nurşah. Ben öyle anlıyorum bu işaretlerden. Oktay Bey, sürecin sonuna geldik. Sürecin sonuna geldik. O zaman şöyle yapalım. O zaman jürimiz içeri girmişken karar için biz de sahneyi Tarkan'a bırakıyoruz. 250 bin dolar verdik. Biraz da çalsın. Yanıyorum dostlar. 750 mi? Niye o kadar para var? Torrent'te hepsi var. Orijinal Tarkan'a ne gerek var? Evet Oktay Bey, buyurun. Şimdi meraklı Nurşah'a 2 numaralı paketimizi verelim diyorum ben. Sampi'den 2 kişilik yemek, Tefal'den saç şekillendirme seti, Lokopoko'dan oyuncak, GNC'den hediye çeki. 1 numaralı paketimizi de Seval Hanım'a verelim. Seval Hanım da Branka'dan 2 kişilik akşam yemeği kazandı ve Marks & Spencer'dan bir hediye çeki kazandı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bu kasetten ben bir tane yapıyorum sevgili dinleyiciler. Boş kasetinizi alıp radyoya gelebilirsiniz. Radyoda ikili teyp var. Pazartesi sabah yine 7 ile 10 arasında yeni bir haftanın başında buluşacağız. Yılın son gününde buluşacağız bir de. İkili teyp alacağım ben sana yılbaşı hediyesi olarak. Çok seviyorum. Ama bir tarafı çalışmıyor. Olur mu? Onu ne yapacağız o zaman? Ya bilin, ikili teybim var dersin işte. Tamam, üzülme, yaptırır veririm ya. Tamam, iyi o zaman. Tamam. 31 Aralık gecesi buluşacağız. Sabah buluşacağız ya. Sabah buluşalım, bir değişiklik olur. Gecesi belki buluşuruz aramızda. Kafa dengi olanlarımızda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.